alhamdulillah ngi lan wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh la ngi ndeyu ci turu sëriñ bi di lan ziaré ci turu sëriñ bi tay ci lan dalal bu baax na di sant yàlla ci kat yi nga xam ne jëkk nañ ko te di barkal bu baax mel na ni niñ bëggal def yëpp sëñ bay wax na ko te mooy xamal jaan ñi ki nga xam ne moo fi dajale tey jaan ñi xibaar bii ñu wax leen ne ñëw ngeen ci baraab bu xam ne su ngeen ci bayekoo dangeen dem baat ci beneen baraab bu mel nii yaakaar naa ne yàgg gi ak yàgg lu mën a am rek nga ne lay doon ci ñun dafa am baraab bu xam ne yàgg fa ndoréel la ci yow ndax fekk yàlla koy toog rek bàkkaar moom duñ la ko gundal kon yaakaar naa duñ dem mukk ci baraab bu gën baraab bii te nit lépp lu bëgg a xam foofu dañ ko ko wax te du mën a gàtt ñu ngi sant nag di dëgg nag ci leen teewee ci baraab bii yàlla wax ne ci bi tëdd tey wax nañ ko nit la ko làkk ngërëmal yàlla làkk ngërëmal yonent bi làkk ngërëmal sëriñ tubaab ci lu am ay teer yu leer nañ li nga xam ne moom la yëkkati nag ku ko moo ta yëkkati sa mbir ni rek lay demee damay wax ne sañ bay wax da ko du sëriñ wante sàng la sàng mooy ko xam ne defal jaam ñi seen biir ak seen biti moo ko tax a jox booba tey mooy sax mu daal bibe mu mel ni koo xamu li def nga ko def nga cooli def nga yëgatum waaye tam ñu wax leen ne cool yi ak yëgatu lépp lenn cëpp la mooy la ilaha illa allah wax doo laa sëri ko loo waaye nag yamoo ci wax dafa jëg di wax di adog nit ñi ci xamaleen tan moo di yàlla ki nga xam ne kenn ku nekk am na koo yaakaar fii ak koy jëm bu ëllëgee te daa na wax ne koy yaakaar kurul yàlla bu gis koy ci loo fa yow moom nag loolu nga xamoon ba tax mu yëkkal ci kàddu laa ilaha illa allah wooti boo dem jàng na ngir lan ngir xamal leen yàlla wan leen yàlla ba di ko boppale kat kon kooku ku ñëw ci barabam laaj na ñëwan la ko damay wax ne nit la ko xam ne képp ko xam ne dañ la tenk addina sa mu